sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. To kolejny taki incydent. W Chojnach na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki prawdopodobnie rakiety, którą zestrzelono drona. Od października w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii należącej do NATO. Maszyny pozostawały tam przez 12 minut. Szef estońskiej dyplomacji przypomniał, że w tym roku Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną jego kraju już czterokrotnie, co jak dodał, samo w sobie jest niedopuszczalne. Incydent uznał za bezprecedensowo brutalny. Informację o naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej potwierdził Sojusz Północnoatlantycki. NATO natychmiast odpowiedziało i przechwyciło rosyjski samolot. To kolejny przykład nieodpowiedniego zachowania Rosji i zdolności NATO do reakcji, czytamy w oświadczeniu paktu. Żandarmeria wojskowa zakończyła działania na polu w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, gdzie odnaleziono szczątki obiektu latającego. Fragmenty zostały przekazane do dalszej analizy. Nie jest wykluczone, że są to elementy rakiety użytej do zestrzelenia drona w nocy z 9 na 10 września, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie bezzałogowce. Wtedy część z nich została zestrzelona. Jest projekt 19 pakietu sankcji na Rosję. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom swoje propozycje. Główny element najnowszych sankcji to uderzenie w sektor energetyczny, w tym zakaz importu rosyjskiego gazu skroplonego. Zakaz importu LNG ma obowiązywać wcześniej, od stycznia 2027 roku, a nie wraz z końcem 2027, jak wcześniej komisja proponowała. Gospodarka wojenna Rosji jest podtrzymywana przez przychody ze sprzedaży surowców. Czas zakręcić kurek. A to nie wszystko, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Główne firmy handlujące energią Rosneft i Gazpromneft zostaną objęte całkowitym zakazem transakcji. A ponadto na czarną listę ma być wpisanych kolejnych 118 statków z floty cieni. Sankcje mają też objąć rafinerie i firmy handlujące ropą, m.in. w Chinach. Jest też propozycja załatania luk finansowych, blokada na transakcje z rosyjskimi bankami i w kryptowalutach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o przeprowadzenie w stolicy referendum lokalnego w sprawie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. W trakcie wczorajszej sesji Rady Warszawy projekt uchwały w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad. Były radny Prawa i Sprawiedliwości, obecnie poseł Sebastian Kaleta, zapowiedział, że radni jego partii złożą wniosek, by głos zabrali mieszkańcy. Będziemy wnioskować o rozpisanie referendum lokalnego w tej sprawie, żeby mieszkańcy Warszawy wypowiedzieli się po prostu bezpośredniej decyzji, czy jakiego ograniczenia chcą, czy chcą w całym mieście, czy chcą w swoich dzielnicach. Wniosek radnych musi być poparty przez większość Rady Warszawy. Jeżeli dojdzie do referendum w mieście, to by było wiążące, musi w nim zagłosować co najmniej 30% uprawnionych. System kaucyjny od października w Polsce. Do zakupu produktów w puszkach, butelkach plastikowych i szklanych doliczana będzie kaucja, którą klient będzie mógł potem odzyskać. To złotówka w przypadku szkła i po 50 groszy w przypadku plastiku i aluminium. Takie rozwiązanie ma zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów. W większych sklepach pojawią się automaty kaucyjne. Jak z nich korzystać, pokazywał Przemysław Stęślik z firmy produkującej taki sprzęt. Mamy szkło, mamy plastik, mamy aluminium, więc zaczynamy. Z takim voucherem wracamy do kasy i odbieramy albo gotówkę, albo odliczane jest to od zakupu w zależności od tego, jaki klient będzie miał preferencję, dlatego że sklep jest zobowiązany do wypłaty kaucji. Czyli automat monet nam nie wyda. Automat monet nam nie wyda, w ogóle nie zwraca nam pieniędzy. Jeżeli znajduje się to w placówce handlowej, jest to zupełnie niezasadne, dlatego że pieniądze odzyskujemy przy kasie. Butelek i puszek nie należy zgniatać przed oddaniem. Na opakowaniach objętych systemem muszą się znaleźć odpowiednie oznakowania. Paragon nie będzie wymagany. Polska Grupa Energetyczna wraz z LG Energy Solution rozpoczęła budowę w Żarnowcu, jednego z największych magazynów energii w Europie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,5 miliarda złotych, a zakończenie prac zaplanowano na rok 2027. Rozwój magazynów energii jest kluczowy dla bezpieczeństwa, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Osobiście jako minister klimatu i środowiska wnioskowałam, by zwiększenie efektywności odnawialnych źródeł energii było priorytetem rządu i otóż właśnie poprzez budowę magazynów ta efektywność może się poprawić. Magazyn w Żarnowcu będzie w stanie zasilić 250 tysięcy gospodarstw domowych. Klimat. Jakość powietrza głównie bardzo dobra w okolicy Legnicy, Wałbrzycha, Katowic, Suwałki, Białegostoku jest dobra. Obecnie 37% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W dużej części kraju nadal panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Ekstraklasie, rozpoczęła się 9. kolejka. W pierwszym spotkaniu w Katowicach GKS podejmuje Krakowie. Jest minuta 6, 0-0. Wieczorową porą w nie mniej ciekawie zapowiadającym się meczu lider tabeli Wisła Płock zagra zajmującą 5. miejsce, ale zaledwie ze stratą 3 punktów Jagiellonią Białystok. Wisła jeszcze w tym sezonie u siebie nie przegrała. Imponuje formą, a trener Jagi Adrian Siemieniec z uznaniem wypowiada się o rywalach. Na pewno jest imponujący to, w jaki sposób wystartowali. Nie da się obojętnie obok tego przejść. To nie były przypadkowe zwycięstwa. No, bo widać, że skupiałem się na tym, żeby przede wszystkim być skuteczni i ten każdy mecz w wykonaniu widać, że ma osobną strategię, ma osobny plan, także jest to bardzo imponujące, co zrobili do tej pory. Początek meczu o 20.30. W Pardubicach żużlowcy jadą w ostatniej rundzie Speedway European Championship, która wyłoni mistrza Europy, który w przyszłym sezonie pojedzie w Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostwach świata. W pozycji lidera broni Patryk Dudek. Polak jak dotąd w dwóch biegach uzbierał 4 punkty, ale ma sytuację pod kontrolą póki co. Najgroźniejsi rywale Łotysz Lebiediew i Duńczyk Madsen pozostają za jego plecami. Już jutro reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału siatkarskich mistrzostw świata. Polacy zmierzą się z Kanadą, a spotkanie rozpocznie się o 14 czasu polskiego. Za oceanem kibice hokeja na lodzie zastanawiają się, kiedy Aleksander Owieczkin powie pas i zawiesi łyżwy i kask na kołku, a krążek i kij ciśnie w kąt. 40-latek, najlepszy hokeista ostatnich dekad, rekordzista w liczbie zdobytych bramek w NHL, wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Owieczkin w NHL gra już 20 lat. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił właśnie, że dużo myśli o tym, aby po najbliższym sezonie przejść na sportową emeryturę. Wiadomość ta wystrzeliła wręcz w amerykańskich mediach i jest bardzo szeroko komentowana. Hokeista dodał, że nie rozmawiał jeszcze na ten temat oficjalnie z władzami Washington Capitals, ale cały czas o tym myśli. To będzie ostatni rok podpisanego przez niego 5-letniego kontraktu, wartego 47,5 miliona dolarów. Dla Sportu w Trójce z Miami Jan Pachlowski. Owieczkin ma na koncie 897 goli, a to robi wrażenie nawet na Darku Urbanowiczu. No to się zaraz przekonamy, ale na razie chciałam Państwu powiedzieć, że przez całe popołudnie starałam się budować suspens, jeśli chodzi o pogodę, bo dopiero teraz powiem, jaka będzie pogoda tej nocy. W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie na ogół małe, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże. I ta początkowo słabe opady deszczu. A temperatura minimalna od 12 stopni do 16 stopni, a lokalnie na wybrzeżu 17 stopni Celsjusza. Taka będzie nadchodząca noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Tak, to jest właśnie trzecia godzina, czyli nasze trójkowe podsumowanie mijającego tygodnia. Ze mną w studiu Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. To zaraz wrócimy do tego, co ci imponuje, ale na początek ja przypomnę, że oczywiście ten tydzień mijający to dla nas bardzo trudne, bardzo smutne pożegnanie w naszej trójkowej rodzinie. Ale także to był taki tydzień, w którym pożegnaliśmy Roberta Redforda, wielkiego gwiazdora kina, we wtorek. To był tydzień, w którym odbył się koncert zorganizowany przez Briana Eno, koncert z pomocą dla Palestyny, na którym wystąpiło 150 artystów, pojawili się dziennikarze, aktywiści, pojawili się aktorzy. Było to wszystko bardzo wzruszające, było to wszystko bardzo poruszające i zebrano 1,5 miliona funtów. To był także tydzień, kiedy na zupełnie innym koncercie David Byrne po raz pierwszy od 19 lat zaśpiewał piosenkę Psycho Killer, Eskese, Obszana, pamiętasz? O, a jak David Byrne zaśpiewa, a jak zatańczy? No właśnie, no, zatańczył również, no i także to był tydzień, w którym dowiedzieliśmy się, że w tegorocznym wyścigu oscarowym Polskę będzie reprezentował nowy film Agnieszki Holland, czyli Franz Kafka. Bardzo dużo wątków się pojawi w naszym spotkaniu, bo taki mamy plan na te trzecie godziny w piątki między 18 a 19, że spotykamy się w naszym redakcyjnym gronie i każdy coś ze sobą przynosi, bardzo różne perspektywy na mijający tydzień się pojawiają, ale zanim wejdziemy w te poszczególne segmenty naszych redakcji, to chciałam was zapytać o wasze wrażenia z tego mijającego tygodnia. Może już bez tych rzeczy, o których mówiłam. Te wrażenia może zacznę od kultury, jako że ostatnio pojawiły się badania. Bo reprezentujesz kulturę. Nie tylko, ale osobistą. Mam nadzieję także. Ipsos i badania dla Polskiej Agencji Prasowej, które opowiedziały nam pięknie o tym, jak bardzo Polacy chcą w kulturze uczestniczyć. Jest robota, jest coś do wykonania, jest to dosyć budujące. Ale też w tych badaniach wyszło coś bardzo ciekawego, że niezależnie od tego, jakie poglądy mamy, wszyscy chodzimy na koncerty. Muzyka łączy. Agnieszka, u ciebie? To świetna wiadomość. U mnie dużo pracy, dużo różnych wrażeń politycznych w mijającym tygodniu. Mogę coś z domu powiedzieć? Oczywiście. Mój kot się przeziębił i pierwszy raz w życiu dowiedziałam się, że kot może być przeziębiony. I kicha wtedy? Kicha też, także pozdrawiam mojego kota. Pozdrawiamy. Pewno, łapa w łapę. Na pewno słucha tej audycji. Tak, to jest bardzo ciekawa koncepcja. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A poza tym życzymy chciałam w każdym razie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A poza tym chciałam cię zapytać, czy w tej audycji zawsze obowiązuje skład dwóch Agnieszek? Jest taki plan, tylko że Agnieszki mogą nam się skończyć, więc będziecie musiały tutaj szybko wracać. Darek, dla ciebie w tym tygodniu jedno wydarzenie? Ja byłem wczoraj na randce z żoną w kinie na filmie One to One o... John i Yoko. O Johnie i Yoko, o ich... takim pierwszym okresie w Nowym Jorku i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak mi się podobał ten film. Bo to, że mi się... Czy dobry film, to okej, okay, ale nie wiedziałem, że mi się będzie podobał. Bardzo się cieszę, kiedy kolegom i koleżankom podobają się te filmy, które ja polecam. Więc czuję, że moja misja została spełniona. 100%. Polecaliśmy ten film w zeszłym tygodniu, więc bardzo się cieszę też, że przypominasz o nim i że państwo mają okazję przypomnieć sobie również. Jeśli jeszcze nie byli, to zapraszamy. Trzecia godzina. A teraz już Agnieszka Laskowska. No dużo wydarzeń w tym tygodniu, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o to publiczne życie i o te sprawy, które no, są decydujące dla nas. Od czego byś zaczęła? Co chciałabyś szczególnie wyróżnić w tym tygodniu? Faktycznie kolejny intensywny tydzień. Chciałam zacząć od rozmowy z wami o tym, że trwają przepychanki między rządem a prezydentem. A potem sobie pomyślałam, że tak naprawdę to wstyd. Żeby najważniejsi ludzie w państwie komunikowali się ze sobą za pośrednictwem X-a, żeby tam używali wobec siebie jakichś mniejszych czy większych uszczypliwości. To jest dobre dla celebrytów, dla influencerów, tych, którzy muszą podbijać swoją obecność w internecie. Ale naprawdę premier, prezydent, ministrowie, oni powinni usiąść przy jednym stole, tak jak my tutaj siedzimy, i wyjaśnić sobie wszystko, bo to nie sytuacja jest takie trudne. Jest bardzo poważna. Wciąż trwa przecież wojna na Ukrainie i nie zanosi się na to, żeby miała się skończyć. Prezydent Zełenski mówi, że są gotowi na kolejne 3 lata, więc panowie politycy do roboty, proszę przestać się wygłupiać tam w tym internecie i po prostu zacząć naprawdę ze sobą rozmawiać. Ważna sprawa, która nabierze wymiaru politycznego, która mogłaby mieć wymiar symboliczny, to jest wniosek PiS-u, złożony już projekt uchwały do Sejmu o tym, żeby wywłaszczyć rosyjską ambasadę w Warszawie. Ci, którzy znają Warszawę, wiedzą, bardzo prestiżowa lokalizacja, wokół ważne rządowe budynki, piękny obiekt, wielka nieruchomość z olbrzymim terenem zielonym. Co ważne, nieruchomość należąca do Federacji Rosyjskiej. W dyplomacji jest takie narzędzie jak retorsje. Jeżeli my nawet zmusimy rosyjskich dyplomatów do wyprowadzki w jakieś inne miejsce, to możemy być pewni, że to samo spotka naszych dyplomatów w Moskwie. I nie ma chyba potrzeby otwierania kolejnego frontu sporu z Federacją Rosyjską. I tym bardziej, że już wiem po rozmowie z posłami po wczorajszym spotkaniu w Pulsie Trójki, że prawdopodobnie nie wszyscy będą chcieli ten pomysł poprzeć, A Jarosław Kaczyński mówi, kto nie poprze, no to wiadomo, że to jest ten, który popiera Rosję. To nie jest takie proste. To tak łatwo niestety w polityce się nie dzieje. Zobaczymy, bo ta sprawa wróci w przyszłym tygodniu na pewno, kiedy będzie obradował Sejm, bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość chce ten wniosek bardzo szybko przepchnąć właśnie przez nasz parlament. I jeszcze jedna rzecz, która nas jako dziennikarzy, ale też bardzo wielu słuchaczy, widzów poruszyła i zainteresowała, no to odwołanie, takie zawieszenie. A nawiązujesz do tej sprawy z oceanu, prawda? Dokładnie tak, Jimmy'ego Kimmela. I to, że kilku innych komików, prezenterów, którzy mają te takie late shows, my z naszej przestrzeni właściwie tego nie znamy. Tam w amerykańskich stacjach to jest wielka tradycja. Codziennie w sposób satyryczny komentowane są bieżące wydarzenia. I to jest właściwie, że ci wejdę w słowo, ale to jest takie połączenie, ta funkcja, takie połączenie dziennikarstwa, ale jednak właśnie także satyry. Tam to wszystko jest też przygotowane scenariuszowo, bardzo mocne puenty, bardzo ostre zazwyczaj są te monologi. No i Jimmy Kimmel, którego Donald Trump nie lubi od bardzo dawna, bo pamiętam, że kiedy Jimmy Kimmel prowadził ceremonie oscarowe 2 lata z rzędu, to za każdym razem reakcje w internecie na wspomnianym przez ciebie społecznościowym medium się pojawiały i również Kimmel w trakcie Oscarów z nimi dyskutował, więc to jest animozja, która trwa. Powiedzmy może tym, którzy mieli prawo przeoczyć tę informację, że Kimmel został zawieszony za komentarz po śmierci Charlie'ego Kirka, prawicowego, można chyba nawet powiedzieć, no, radykalnie prawicowego aktywisty. I on powiedział coś takiego, że jeden aktywista prawicowy, bo ten, który do niego strzelał, który go zabił, również też był zwolennikiem ruchu MAGA, czyli tego konserwatywnego, republikańskiego, na którego czele stoi Donald Trump. I tak samo było z Kirkiem, że jeden aktywista zabił drugiego. I to wywołało reakcję i szefowie Kimmela zareagowali tak naprawdę na interwencję samego prezydenta. Niedobrze się dzieje w największej... Interwencja właśnie szefa Federalnej Komisji Łączności, prawda? Brendona Carra. Który... Ale wiadomo, że gdzieś oczywiście tam te sznurki gdzie jest też źródło oczywiście tej interwencji pociągnął Trump, który też bardzo entuzjastycznie na to zareagował. Powiedział, że super i że jeszcze są następni w kolejce do tego, żeby też ich zwolnić. To powiedział coś bardzo niepokojącego, wydaje mi się, z punktu widzenia wolności słowa, ale także wolności dziennikarskiej do sprawdzania i kontrolowania władzy, to znaczy powiedział, że bardzo dużo mediów mówi o nim źle i może właśnie należałoby im cofnąć licencję. Coś takiego w uproszczeniu, coś takiego padło. Więc to są rzeczy, które z pewnością będziemy dalej obserwować. Tak, ja jeszcze może dołożę, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Wspaniała wiadomość dla Ameryki, powiedział Donald Trump. I teraz jak myślimy o tym, że mamy koncesję, mamy telewizję, te media w Ameryce też wyglądają zupełnie inaczej. I inaczej wygląda ich konstrukcja. No ale taka gwiazda jak Kimmel w telewizji ABC, który ma swoje show oglądane przez miliony ludzi od lat, z krzychumorem tam się zapraszał wszystkich. Zapraszał też chyba Donalda Trumpa wcześniej. Tego nie sprawdziłam dokładnie, ale mignęło mi gdzieś to w informacjach. On zostaje zawieszony na prawie jakiejś decyzji i niejasnej. Tak naprawdę my za dużo o tym nie wiemy, nie za dużo się o tym pisze. Ale już zaczynają być zwalniani, mówiąc wprost, przeciwnicy Donalda Trumpa. I teraz, jak to się rozwinie, jak do tego ma się w ogóle taka mocna kultura wolności słowa w Stanach Zjednoczonych? To jest pytanie. Myślę, że sporo ludzi jest zdziwionych. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji, tak. To jest właśnie wolność słowa. Ale i są konsekwencje słów, więc to, że możesz powiedzieć wszystko, nie znaczy, że nie poniesiesz konsekwencji po tych Natomiast słowach. Inni prowadzący te nocne czy późno-wieczorne show też już reagują, więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Nie chciałabym tutaj, żebyśmy prorokowali. Agnieszka, ostatnie zdanie. Pamiętacie, przecież to było raptem kilka dni temu. Trump powiedział do Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w Waszyngtonie, szukaj sobie innej pracy. Marek jeszcze pracuje. Podkreślmy to. No dzisiaj łączył się z nami w popołudniowej audycji. To nie pierwszy raz, kiedy mówi też naszych prezesów? Już Trump? Tego jeszcze nie wiem. Musimy dopytać prawdopodobnie. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Przeskoczmy teraz do kolejnych wątków, choć pewnie niektóre będą się jeszcze echem pojawiać. Agnieszka Opszańska, dla ciebie które z tych wydarzeń z twojej działki były wyjątkowo emblematyczne w tym tygodniu? Moja działka, czyli skoro już tak bardzo wszyscy chcą mnie przyporządkować do kultury, chociaż moim zdaniem świetnie spełniam się też w sporcie. W kulturze fizycznej. Bardzo dobrze. Z Darkiem Urbanowiczem wiemy, od kiedy tylko spotkaliśmy się tutaj na trójkowych korytarzach. Ostatnio państwo mogli Agnieszkę podziwiać w meczu koszykarskim, więc to myślę, jest że podziwiać warto, to warte wspomnienia. Zbyt grubymi literami szyte słowa. Ale możemy spokojnie powiedzieć, że jesień to jest taki czas, kiedy kultura w całej tej okazałości, czyli jeżeli chodzi o sztuki wizualne, wystawy, teatr, film, tutaj się nie wtrącam. Ależ wtrącam ale także, się. Ale te wszystkie momenty, te wakacyjne chwile, kiedy wszyscy odpoczywali, teraz koniec. Ruszyło z kopytka tak, że właściwie nie ma tyle koni na obrazach Podkowińskiego, żeby policzyć te wszystkie... Trzeba pożyczać od Kossaków. Dokładnie, trzeba pożyczać od Kossaków, żeby te wszystkie wydarzenia zliczyć. Bardzo ważnym momentem, chociaż odbywającym się tutaj w Warszawie, jest Warsaw Gallery Weekend. To jest taki czas, kiedy możemy przez dokładnie ten weekend od dziś do niedzieli przejść przez bardzo wiele warszawskich i nie tylko warszawskich galerii, zobaczyć to, co dzieje się w sztuce współczesnej najciekawszego dzisiaj. Ale oczywiście jest to tylko pretekst do tego, żeby pootwierać sobie głowę na przeróżne możliwości, na ogromne połacie historii i narracji, jakie artyści mają nam dzisiaj do opowiedzenia, bo przecież to, o czym mówiłaś ty, Agnieszka, to jest także bardzo mocne zaangażowanie, chociażby w konflikty, chociażby w to, co dzieje się w tym momencie w Gazie czy w Ukrainie, ale to zaangażowanie jest także bardzo mocne po stronie artystów i artystek. Zatem oni też poprzez swoje prace opowiadają o tym, co się dzieje też dookoła coraz nas. Coraz mocniej o tym mówią, prawda? To widać coraz szerzej i właściwie na każdym kroku. Z wielu okazji, żeby zabrać głos jednoznacznie. Powiedzieć, że potępiają to, co dzieje się w strefie Gazy. Coś z Eurowizją związanego, myślę, tutaj też warto Eurowizja to jest prawda? Bardzo ciekawy temat, bo jeżeli może to, zrobimy sondę teraz... Niekoniecznie kultura taka najwyższa, ale... dlaczego? To jest być może temat do dyskusji. Ale bardzo ważne zjawisko społeczne tutaj dla nas w Europie, wydaje mi się. Eurowizja wtorek, to był ważny dzień, zarząd Radio Telewisión Española, czyli taki zarząd... No, można powiedzieć mediów publicznych, największych w Hiszpanii, ale także jeden z pięciu największych w Europie, zadeklarował, i to jest deklaracja już, która była ustanowiona przez zarząd, że wycofa swojego kandydata, kandydatkę, piosenkarkę, piosenkarza, osobę piosenkarską, wycofa z Eurowizji. Z konkursu Eurowizji. Tak, z konkursu Eurowizji, jeżeli nie będzie sytuacji, w której Eurowizja wykluczy Izrael. To jest, jeśli chodzi o Hiszpanię, przepraszam, że ci wchodzę słowo, o tyle ważne, że Hiszpania jest jednym z tych właśnie pięciu państw, które najwięcej włożą, w związku z tym bez eliminacji mają szansę występować w finale. To jest dosyć istotne, ale dodam jeszcze, że Irlandia, Słowenia, Holandia i Islandia już też podjęły taką decyzję. Natomiast wypowiadają się na ten temat również przedstawiciele Belgii, San Marino i Szwecji. No i zobaczymy, jaka tu będzie sytuacja. Jeszcze chyba nie było reakcji. Pamiętacie, jeśli chodzi już o podczas telewizję tej polską. Ostatniej edycji, która była parę miesięcy temu, Eurowizji, były bardzo duże kontrowersje właśnie z powodu występu izraelskiej piosenkarki. Zresztą ona zdaje się, że zwyciężyła, o ile dobrze pamiętam. Nie, zwyciężył nie? Austriak. Okay. Bo ale finał tego roku będzie wielki. Ona była rzeczywiście w pierwszej dziesiątce na pewno. Była za faworytkę i bardzo dużo mówiło się o tym, że no, ta społeczność eurowizyjna jest mocno podzielona co do właśnie obecności tej wykonawczyni. Zresztą ona notabene śpiewała piosenkę, czy ona sama zdaje się była wśród osób, które były na tym festiwalu. Była jedną z osób porwanych, zaatakowanych wówczas. Nie porwanych, tak, ale zaatakowanych. Tak. To była historia rzeczywiście niezwykle poruszająca, ale w sposób, no powiem wprost, propagandowy wykorzystana również. Jak również pamiętam, że przy transmisji telewizyjnej no, wygłuszane były absolutnie te głosy z widowni w czasie jej mówiło występu. Się obuczeniu, i bardzo dużo się mówiło występu, i bardzo dużo relacji takich internetowych w mediach społecznościowych pojawiło się z tego, co się działo na widowni, a co rzeczywiście zostało pokazane. Więc tutaj no, mnóstwo wątków moglibyśmy otworzyć. Tak, bo żebyśmy mieli... A możemy otworzyć? Możemy otworzyć. Na to na razie minutę 40, więc wspaniale. Bardzo proszę. Nie otwieram puszki Pandory w takim razie. Dobrze. Ale to jest rozmowa o tym, jak wielką wagę dla niektórych ma Eurowizja, bo przecież jeżeli możemy nawet nie uczestniczyć, my z przyjaciółmi oglądamy co roku Eurowizję, dla nas jest to celebracja, wkładamy specjalne stroje. Zupełnie mówię bez żartu, bo to jest takie wspólnotowe doświadczenie. Wspólnotowe doświadczenie, ale z drugiej strony także wydarzenie, które jest bardzo mocno polityczne. I ciekawie jest obserwować, jak poszczególne kraje walczą o swoją pozycję, chociażby na poziomie takiego konkursu, który jest konkursem piosenki, ale jednak jest bardzo ważnym konkursem, który w jakiś sposób ustawia publiczność, jeżeli chodzi o opinię, wobec danych konfliktów i krajów. Tak, jak się rozkładają głosy, to właściwie nie zawsze ma cokolwiek wspólnego z tym, jakiej jakości są utwory przesyłane przez dane kraje. Bardzo, prawda? Jestem ciekawa, jak rozwinie się sytuacja. Jest to bardzo ważny moment. Hiszpania nadała bardzo ważny ton, ponieważ Eurowizja to jest bardzo poważne wydarzenie, niezależnie od tego, czy oglądamy, czy nie oglądamy. Jest to bardzo poważne wydarzenie, które no, ma swoje inklinacje w bardzo wielu dziedzinach, także biznesowych, politycznych, międzynarodowych kontaktach i stosunkach. Zatem tak, jest to odważny gest moim zdaniem i odważnym gestem będzie także pójście za Hiszpanią. Ja zaraz zapytam za kilka minut Darka o to, czy ogląda Eurowizję. Nie. Nie, dobrze. Czyli mam już odpowiedź na to pytanie, które bardzo mnie nurtowało, kiedy patrzyłam na to, że właściwie z twojej twarzy mogłam wywnioskować, że nie oglądasz. Nie oglądam. To był dobry wniosek. Okej. Okay. Za chwilę wrócimy do rozmowy i pojawią się także wątki sportowe. To jest trzecia godzina w Trójce. Podsumowujemy tydzień. Będziemy z tym programem w różnych platformach streamingowych i także oczywiście na platformie podcastów Polskiego Radia, ale jesteśmy również na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. I jak ja mam to wszystko ogarnąć? Spokojnie, Dyson to załatwi. Wow, ale siła! Ani okruszek się nie oprze. Wybierz swój odkurzacz. Taki, który pasuje do twojego domu i stylu życia. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V16. Długi czas pracy i funkcja anti-tangle, która radzi sobie z włosami i sierścią. Teraz za 4399 zł. Znajdź swój odkurzacz w sklepach i na euro.com.pl. Zróbcie hałas dla nowego Lotto Milionera! Kolejna szóstka! Ponad 31 milionów złotych trafia do gracza Lotto. Witamy w gronie Lotto Milionerów. Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum Węglan Wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tablet do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaganie, strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka z o.o. Tydzień drzwi w Leroy Merlin. Otwórz się na nową promocję, bo tylko do niedzieli zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i ościeżnice. No to klamka zapadła. 200 zł dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Do Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Els. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A miód wielokwiatowy, nektarowy, dwa kolory, CD. Jedynie 23,99 za 1,3 kg. Netto, patent na tanie zakupy. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu słoiki, pojemniki, organizery na kosmetyki i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Automagazyn, Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. 18.30. Pora na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostrzega Rosję przed eskalacją zagrożeń. Ursula von der Leyen skomentowała naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez 3 rosyjskie myśliwce. Maszyny były na estońskim niebie przez 12 minut. Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją, inwestując jednocześnie we wzmocnienie wschodniej flanki. Im większa będzie eskalacja zagrożeń, tym silniejsza będzie nasza reakcja, napisała Ursula von der Leyen, wzywając unijne kraje do szybkiego zatwierdzenia 19. pakietu sankcji na Rosję. Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy zadeklarowały Polsce dodatkową pomoc. Jak poinformował premier Donald Tusk, decyzję podjęły po ubiegłotygodniowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 3 cudzoziemców podejrzanych o wyłudzenia świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+ i Rodzina 800+ na kwotę co najmniej 179 tysięcy złotych. Sąd w Nowym Sączu aresztował ich na 3 miesiące. Wszyscy mieli uczestniczyć w składaniu fałszywych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych. Noc na ogół z małym zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie może być okresami umiarkowane i duże i tam początkowo słabe opady deszczu, a temperatura od 12 do 16 stopni w całym kraju. Lokalnie może być 17 stopni na wybrzeżu. A my za moment w 3 godzinie wracamy do rozmowy, ale teraz chwila z muzyką. Buddy Rays i Red Lights. 25 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. I ta trzecia godzina na antenie Trójki w każdy piątek między 18 a 19, ale także potem w podcastach Trójki, w podcastach na platformach podcastowych i na YouTube Trójki. Bo tam też będziemy z wizją, więc tam mogą się Państwo przekonać, że są dzisiaj ze mną w studiu Agnieszka Laskowska, Agnieszka Obszańska i Darek Urbanowicz. Obecnie. Jeszcze raz sobie Darek oczywiście reprezentuje wspaniałą redakcję sportową Trójki. No i sporo też się działo, bo bardzo duże i ważne wydarzenia się odbywają. Bardzo się cieszymy z tego pięknego pochodu siatkarzy, prawda, w mistrzostwach i tak, czekamy, na liczymy razie, na więcej. Jeszcze jesteśmy przed meczem z Holandią, prawda? Już jesteśmy po Holandii. No to wydało się, że kompletnie ale niewykluczone, że przed meczem z Holandią. Także to tak zaplątałaś, ale w dobrą stronę. Bo dobrze. Jutro gramy o ćwierćfinał. Grów to w dobrą stronę zaplątać. Tak. z Kanadą. O 14 ten mecz. W ćwierćfinale, jeśli awansujemy oczywiście, bo zakładamy, że awansujemy i będziemy grać w finale. No, takie jest założenie, ale takie nie zapraszajmy, nasze marzenia. Tak, zawsze jest, warto. Nie są no ale patrzymy, że zagramy o złoto? Tak. Oczywiście. Bronimy srebrnego medalu, że uwaga, tak powiem. Teraz co powiem. Uwaga, to jest teraz. Autor tych słów. Przy meczu o... W ćwierćfinale zagramy, jeśli awansujemy, zagramy z kimś z pary Turcja-Holandia, więc szanse na starcie jeszcze jedno czyli z Holandią. Czyli mogłam mieć rację. Aczkolwiek tak, krótko. Eksperci siatkarscy mówią, że już Holandia nie wzniesie się na taki poziom, na jakim zagrała z nami w trzecim meczu grupowym, więc raczej Turcja, ale to jest sport, to wszystko jest oczywiście. Nieoczywiste. Co jeszcze w sporcie w tym tygodniu? Mistrzostwa Świata w lekkiej, Tokio. Tutaj rozczarowanie chyba, tak? No tak, no bo oczywiście chcemy mieć medale, chcemy się cieszyć, chcemy słyszeć Mazurek Dąbrowskiego na najważniejszych imprezach, ale no faktycznie na tym samym stadionie, na igrzyskach w 2020, łamane przez 2021 roku, covidowych igrzyskach w Tokio, na tym stadionie zdobyliśmy 9 medali olimpijskich. Wybitne, najlepsze dla nas igrzyska, jeśli chodzi o lekką i to pewnie się już nigdy nie powtórzy, a może kiedyś, w każdym razie jesteśmy w 2025 roku i jeszcze 2 dni rywalizacji, medalu na razie żadnego i nie wygląda na to, abyśmy zdobyli choć jeden. Ale czekajcie, Ale też te pozamedalowe miejsca wysokie się trafiają, prawda? Tak, dlatego jakby to wymaga uzasadnienia. Faktycznie medali nie ma, ale trzeba pamiętać, że to jest rok poolimpijski. Bardzo dużo o tym mówiła Natalia Bukowiecka, Dedomo Kaczmarek. Oczywiście największa nasza gwiazda obecnie tak, lekkiej. No 2x4 miejsce, prawda? Zajęło. 2x4, bo 200 zabrakło naszej sztafecie no mieszanej, która warto w Tokio zdobyła że jednak, złotą. No to są jakby wspaniałe wyniki, tylko my zawsze pamiętamy tylko te medale. To jest rok poolimpijski. To jest pewna zmiana warty, co jest normalną sukcesją, prawda, w sporcie. To samo dotyczy siatkówki i tych niespodzianek, jak Brazylia, Francja poza turniejową burtą. No i trzeba dać sobie czas. No jakby sporty olimpijskie odmierzane są cyklem olimpiad. A ich zwieńczeniem są igrzyska i to jest celem. Wiadomo, że Mistrzostwa Świata są arcyważne, no ale trzeba brać poprawkę na wiele spraw, chociażby to, że po prostu troszeczkę mamy już część zawodników zmierzających w stronę emerytury, a część dopiero wchodzących w świat. O, to dobrze nam wróży. Zawodnicy zmierzający w stronę emerytury. Ale są też ci wchodzący. Są też ci wchodzący w świat. Myśmy w zeszłym tygodniu tutaj sporo rozmawiali i ten wątek oczywiście w tym tygodniu również się przewija przez naszą rozmowę, no bo cały czas toczą się te wydarzenia. Ale rozmawialiśmy o tym, jak świat sportu reaguje na sytuację w Strefie Gazy. To znaczy, że właśnie brakuje tej reakcji. No i w tym tygodniu pojawił się taki wątek w Hiszpanii, prawda? Bo tak. No, myślę, premier że Hiszpanii wezwał do wykluczenia Izraela z międzynarodowych zawodów sportowych po tym, co się wydarzyło. Słyszałem niesamowite przemówienie Erika Cantone, wybitnego piłkarza francuskiego, grającego. Właśnie na tym koncercie Briana Eno, pięknie, prawda? Pięknie to powiedział, tak. On tak mówi z fajnym akcentem, to już jest, może nie starszy pan, ale w kwiecie wieku piłkarz, w pewnym momencie niepokorny bardzo, występował w wielu filmach i tak dalej, no świetna postać. No i przemówił jednoznacznie za wykluczeniem Izraela ze sportu. Ja o tym mówiłem zaraz po powrocie z Igrzysk Olimpijskich, że to jest pewna niekonsekwencja i jeśli Rosja została wykluczona kilka dni po inwazji na Ukrainę, to Izrael powinien być też automatycznie wykluczony po tym, co się dzieje. I w momencie, kiedy Amnesty International określiła działania Izraela jako ludobójstwo. No i w tym tygodniu również to już ONZ, ale ile czasu ONZ, to zajęło, tak, dużo, tak, to prawda. To prawda. I faktycznie, protestujący przeciwko, oczywiście propalestyńscy, przeciwko działaniom Izraela, można powiedzieć, zbombardowali przebieg Vuelta Espania, trzeciego wielkiego turu kolarskiego. Powiedzmy, że metaforycznie zbombardowali, no, no bo tak, w tym kontekście ale musimy uważać na słowa. Ale też były ofiary. To kilku kolarzy rannych, połamane kości, co jest bardzo duży cień rzuca na sport w ogóle. Kolarstwo jest takim sportem, który walczy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to sport powszechny, może oczywiście nie w takiej skali jak tenis czy piłka nożna, ale jest to sport, który się ogląda na całym świecie. No i także widowiskowy. Lada dzień zaczynają się Mistrzostwa Świata w Kigali, w Rwandzie. Kolejny paradoks, bo Rwanda robi masakrę w Kongo. Mhm. To też jest podobna sytuacja, prawda? A czy jest taka gotowość w świecie sportu, w organizacjach, żeby rzeczywiście wykluczyć Izrael? No bo ja uważam, że jakby była gotowość, to by było automatycznie. Tak. Automatycznie. Niedawno na Mistrzostwach Europy w Spodku graliśmy z Izraelem. Oczywiście były jakieś tam flagi palestyńskie, było trochę gwizdów, jak Izraelczycy byli przy piłce i tak dalej. No ale to jest... Okej, to jest jakaś tam adekwatna reakcja, tak? Nikt tutaj żadnej przemocy nie stosuje. A ci, którzy protestowali na Vuelcie, no to tu już wszedł ten taki argument, który tak naprawdę ich dyskwalifikuje. To był siłowy protest, tak. To warto podkreślić, to warto zaznaczyć. Ale jeszcze jeden wątek chciałabym, żeby się pojawił dzisiaj. I to jest zupełnie inny wątek i przy nim bardziej możemy się uśmiechnąć i popatrzeć na to, że szklanka jest do połowy pełna z innej przestrzeni, ale związane jest to z zespołem Oasis. No z zespołem Lech Poznań. Tu się wszystko zaczęło. To jest dla ciebie najlepsze. Jest taki, opowiedz. Tak, jest taki, no kibice w różny sposób wspierają swoje drużyny. Oczywiście są fajniejsze i jeszcze fajniejsze sposoby. No i między innymi kibice śpiewają, krzyczą, tańczą. Mówię o tym, co się dzieje w taki raczej... Na przykład kiedyś była meksykańska fala. Tak, ale w takim rozumieniu... Zaraz, to już nie ma takiej zabawy stadionowej? Na wielu imprezach jest, no ale właśnie. Na stadionach piłkarskich już nie zawsze. No i jest taki taniec, kiedy wszyscy się biorą za bary i tak tańczą w szeregach, podskakują rytmicznie. No i na Legii to tańczy się walczyka labada, prawda, wiadomo, a na Lechu wygląda to... Nie, że wiadomo. Tak samo, wiem, właśnie oczywiście. Nie wiadomo, bo na Lechu wygląda to tak, że tańczy się tak jak labada, tylko że tył naprzód. W sensie stoi się właśnie, tyłem do... Dlaczego? Tyłem do stadionu. Bo to jest tak, takie bardzo ultrasowskie. Ultrasi to są tacy kibice, dla których to, co się dzieje na boisku jest mniej istotne niż sama atmosfera. Tak. Kibicowanie jest najważniejsze. Cieszą, ale odwracając od piłkarzy. Oni udowadniają, że jakby nie są tam tylko dla widowiska sportowego, że piłkarze to też raz są, raz ich nie ma. Za chwilę zostaną sprzedani, kupieni nowi i tak dalej. Nie są tak przywiązani do barw. Jak ludzie, którzy spędzają na trybunach całe życie. Co masz tym wspólnego zespół Oasis? No i ponieważ ten taniec został przyjęty przez wiele klubów na świecie i on jest utożsamiany, nazywa się De Poznań po prostu. I między innymi podjęli go kibice Manchesteru City, któremu, już teraz zmierzam do Oasis, kibicuje, no między innymi oczywiście, śpiewak z Oasis. Liam Gallagher. Tak. No i tam teraz była jakoś, że Lech wysłał mu koszulkę, była jakaś reakcja właśnie w tych internetach społecznościowych. No i okazuje się, że... Oni są teraz w trasie Oasis. Nie wykluczam. No tak, to jest tak. Wielkie wydarzenie, koncerty. Oasis ma utwór, powiem po angielsku, żeby tutaj nie było, Alcohol and Cigarettes, czyli... No tak, wiadomo, to nie będę tłumaczył. Kompletnie niezrozumiały był ten tytuł. Kompletnie w każdym razie Gallagher nawołuje, prosi uczestników koncertu, żeby po prostu tańczymy De Poznań i to jest ten moment. I to jest jakby, to jest fajne, bo to pewnie mu tam przywołuje obraz z trybun, a z drugiej strony buduje jakąś komitywę, no bo niezależnie kto koło ciebie stoi, ta, łapiesz go za barę. Ale wspólnota na koncertach czasami myślę, że może przypominać też tę wspólnotę na meczach i w ogóle na widowiskach sportowych. Ta, myślę, że tak. Sposób, fanatyków nie sposób brakuje. Okazywania emocji i w ogóle poziom tych emocji może być zbliżony. Jestem rzadko uczestniczką wydarzeń sportowych, przyznaję się. To musisz przećwiczyć ale... do Poznań. Zapraszam na hokej, a tu zaczyna się sezon. Pewnie jesteśmy na wizji, proszę państwa, także, ale mam nadzieję, że dopiero po tym, jak zejdziemy z wizji, Darek nas nauczy tego tańca. Myślę, że to jest moment, kiedy możemy obiecać. Cambridge, powiedzmy, tylko sprawa jest naprawdę poważna. Agnieszka, ty musisz mówić bardziej do mikrofonu. Dobrze. Jesteś w radiu. De Poznań jest w słowniku Cambridge. De Poznań jest w słowniku Cambridge i ja dlatego mam taki wniosek i wykorzystaj wszystkie swoje koneksje kulturalne, żeby jednak zespół Oasis trafił z tą trasą do Poznania. No nie wyobrażam tak sobie, by że wypadało. Mogło być ja właściwie dziwię się, że o tym sami nie pomyślałam. Myślę, że możemy od razu nagrać filmik dla Oasis. Agnieszka Obszarska wykorzystuje swoje koneksje. Nagramy filmik, kiedy tańczymy do Poznań. Ja będę tańczył Walczyka Labada. Bardzo się cieszę, że ta deklaracja padła na antenie Trójki. Zapraszamy do Trójki. Ale miałam wrażenie, że musiałam jednak uciąć tę rozmowę, bo nie wiedziałam, do czego to doprowadzi. A mam jeszcze bardzo ważny temat, który ja chciałabym zaproponować, bo dla mnie jednak wydarzeniem tego tygodnia jest również powrót na mały ekran serialu, który stał się fenomenem absolutnym, komediowym. Myślę, że na miarę filmów Barei, na miarę filmów Juliusza Machulskiego z lat 80. i 90. I na miarę komedii Edwarda Lubaszenki, przepraszam, Olaf Lubaszenki oczywiście, bo 1670 według scenariusza Jakuba Różyły w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli. To jest serial, który pierwszym sezonem zawładnął absolutnie naszymi głowami, zawładnął internetem, memami. Nie wnikajmy zbyt głęboko. A teraz powraca i to jest dosyć ciekawe, że oni wybierają bardzo charakterystyczne daty na premiery, bo premiera pierwszego sezonu była 13 grudnia 2020. 23 roku, a premiera drugiego 17 września 2025. Bardzo jestem ciekawa, kiedy będzie miał premierę sezon trzeci, który już powstaje. Zdjęcia trwają mniej więcej od wiosny, więc no bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale chciałam was zapytać, jaka jest wasza reakcja na ten serial i na to, co się wokół niego wydarzyło, bo on w jakiś ciekawy bardzo sposób z jednej strony ujmuje, myślę, że to Kuba Różyło jako scenarzysta zrobił właściwie intuicyjnie, że wpisał się tą historią w ten zwrot ludowy w ogóle i naukowy i taki popularno-naukowy, bo sporo książek na ten temat się oczywiście pojawiło w ostatnich latach. Nie mówiąc już o tej, która absolutnie również zawojowała naszą nie tylko wyobraźnię, czyli Chłopki Janny Kuciel-Frydryszak, więc to hop, hop, hop Jana Pawła Adamczewskiego, które też weszło właściwie do języka codziennego w Polsce, to jest... I chamstwo Kacpra Pobłockiego, bo też, to jest oczywiście, od niego oczywiście. Wszystko się w sumie zaczęło. Ale czy Adama to jest moment, ja koniecznie chciałabym dzisiaj coś zbroić. Ale czy to jest moment, kiedy zdradzamy treść wszystkich odcinków, nie. Tym, którzy nie oglądali? To jest grzech absolutny i nie można tego zrobić, ale wiem, że trochę widziałaś. A Jan Paweł kocha grzeszyć. Jan Paweł jest arcypolakiem i proszę go nie obrażać. Zupełnie nie żartując, choć trudno nie żartować przy okazji tego, co dzieje się. Liczyłam na to, że trochę pożartujemy. 1670. Tak dużo ciężkich tematów, że musimy trochę pożartować. Dawno nie widziałam czegoś, co sprawiłoby, że wszyscy siedzą przy jednym stole i najpierw patrzą na siebie dziwnie i zastanawiają się, czy już się mogą śmiać, czy nie, ale jednocześnie... Ten serial uruchamia wszystko w nas, czego się boimy, nie lubimy, nie chcemy. Czego w sobie nie lubimy też. Tak. I czego nie lubimy w sobie. Zatem to jest jakieś mistrzostwo świata, które rozegrało się w skali, myślę, ogólnopolskiej, że gdzieś sprytnie włożone w tło historyczne to wszystko... Żupany. Tu Darek już podkręca wąs, ja to widzę. Sarmacki wąs podkręcony u Dariusza. Mi te czasy są bardzo bliskie, bo jestem wychowany na trylogii i łykam ten serial. Nie widziałem drugiej serii, ale pierwszą łyknąłem praktycznie od razu. To przez porównanie to musi być trudne jednak. Tak, no jakby mi się najbardziej podoba, bo oczywiście wszystko jest osadzone w tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Ale te takie, oni mówią współczesnym językiem. Jest mnóstwo nawiązań, jest mnóstwo analogii. Nie wiem, czy pamiętacie Shreka, który był filmem dla dzieci. Nie, opowiedz, kto to był ten Szrek. Ale to był film dla dzieci, ale tam było mnóstwo takiego podtekstu, tak, przesłania, które po prostu, z którego się rodzice śmiali na ten Dariusz, film. Dariusz, jesteś jak cebula. To był uniwersalny film rzeczywiście familijny, ponieważ bawiły się na nim dzieci i tak, bawili się no właśnie, na nim dorośli, ale w zupełnie innych momentach się śmiali. Ja myślę, że to może być podobne. Nie oglądałem 1670 z dziećmi, ale chyba obejrzę, bo już trochę podrośli z moi synowie. I to jest dobra zabawa. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest źródło historyczne jako takie. No nie, nie jest. Ale mnóstwo ale, jest. Ale jest to osadzone w takiej rzeczywistości, smaczki, teksty, które przejdą do historii. Inteligencja, polot, swoboda. Wszystko, tam się wszystko zgadza. I dokładnie śmianie się z samych siebie, bo wydaje mi się, że jednak w pewnym momencie tak nam trochę schodzą te usteczka trochę w dół, bo z czego się śmiejemy? No to sami nas obnaża, z siebie się śmiejemy. Tak, oczywiście. Bardzo dużo jest nawiązań do tego. Mnie, a ty nie oglądałaś jeszcze. Ja podjęłam próbę i być może moja głowa przeładowana wydarzeniami bieżącymi powiedziała stop. Dla mnie ten serial był za gęsty w tej ilości takiej niespożytej gagów, żartów, dowcipów. Być może właśnie ten barok. Być może nie był to moment, żeby obejrzeć go do końca i jak doceniając absolutnie wysiłki twórców, odstawiłam go sobie, zachęciliście mnie, przekonaliście, kto jak nie wy, także podejmę próbę, pierwsza część i teraz druga, rozumiem. Tak. Tak, no z tego co wiem, to ci, którzy już dawno oglądali ten pierwszy sezon, to teraz przypominali sobie bardzo często, żeby wrócić, ale też mam takie informacje z pierwszej ręki od aktorów, że dostawali listy o tym, że ktoś na przykład idąc do pracy, i to jest dla nas właściwie zła informacja niestety, że idąc do pracy włączali sobie serial zamiast na przykład włączyć radio i codziennie, więc ludzie nauczyli się na pamięć. A to akurat smutna wiadomość. No proszę państwa, proszę się opamiętać. Słuchać można radia, a na ekranie niech sobie leci film, serial, a słuchać nas. Może to jest jakieś rozwiązanie. Ale wracając do samego serialu, bo rzeczywiście ta barokowość, to namnożenie przeróżnych elementów, tam jest gęsto. Tam jest gęsto też, jeżeli chodzi o warstwę słowną. Ciężko nadążyć momentami. Dlatego się ogląda tyle razy, żeby te wszystkie smaczki wyłapać. Ale na pewno jest to takie, ale jest to zjawisko. Jak włączasz alternatywy, to jeszcze się śmiejesz z innych rzeczy, niż się śmiałaś kiedyś tam, prawda? I bo to takie, że się, to się na bieżąco odkrywa. To jest ten moment, na którym się złapałam. Ja już nie włączę alternatywy, ale sądzę, że 1670 zostanie ze mną na długo. A ja włączę alternatywy i włączę 1670 i bardzo ci dziękuję, Darku, że przypomniałeś kawa o tym serialu. Kawa nie wyklucza herbaty. Oczywiście, jak jestem tego samego zdania. Mam wrażenie, przy jednym stole. Mam wrażenie, że przy okazji zaliczyliśmy jeden bardzo ważny punkt finałowy naszego spotkania piątkowego, to znaczy polecenia, rekomendacje weekendowe, bo już mówiłaś, Agnieszka, o weekendzie galerii w Warszawie. Wspomnieliśmy o dwóch serialach, do których warto wracać i jeden z nich jest nowością, ale jeżeli coś macie jeszcze teraz w głowach, co moglibyśmy polecić w tym tygodniu? Słuchajcie, no chyba ostatni letni weekend, ma być prawie 30 stopni, więc słuchawki do uszu, tam gra trójka. Ja zapraszam na Ocean Zegrzyński, Warszawska Liga Żeglarska, fajne Ocean ściganie. Zegrzyński, tak. Już oglądam na mapie. Rekomendacje. Nie, ale to jest świetny pomysł i dobrze, że idziesz tym tropem, bo wydarzeń kulturalnych, jeżeli niech każdy robi na co ma ochotę, włącz trójkę i trochę sportu. I tego się trzymamy. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Darek Urbanowicz, dziękuję. Agnieszka Laskowska. Dziękuję. Agnieszka Obszańska. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i to była trzecia godzina. Trzecia godzina. Wszystko się zgadza i bardzo państwu także dziękuję za te 3 godziny. Zapraszamy do trójki dzisiaj. Trzecia godzina już od tygodnia jest ważnym elementem piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki, więc wszyscy, całą ekipą państwu dziękujemy. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Daniluk, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Jeszcze trochę muzyki do 19. Do usłyszenia. My hands by myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling.